آج آپ کا بیان اور آپ کی نعتیں سننے بھی آئے تھے. اب کچھ اس طرح کا کوئی پریکٹیکل ہو جائے, جیسے کہ آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ہم اس طرح مدنی قافلے اور نماز کی دعوت دیں, تو کیا ہمیں بھی آپ اس وقت دعوت دیں؟ کیا ہمیں بھی تیار ہو کر قافلوں میں سفر کرنے کی اجازت ہے؟ جیسے ہم یہاں حاضر ہیں, بابا ہمیں قافلوں کے لیے کس طرح تیار کریں گے؟ قافلوں کے لیے تیار کرنے کے لیے نیکی کی دعوت کے فضائل بیان کیے جائیں کہ اس میں خود بھی علم دین سیکھتا ہے بندہ, اور جو علم دین سیکھنے کے لیے چلتا ہے تو وہ رائے خدا میں, اور اگر اس عالم میں مر گیا تو شہید ہے. اور علم دین کی فضیلت کا اس سے اندازہ لگائیے کہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر جلد اول میں نقل کرتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں ایک صحابی حاضر تھے اور آپس میں گفتگو ہو رہی تھی, اتنے میں سیدنا جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے, حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں, اور عرض کی کہ یہ صحابی جو ہیں یہ اب ایک ساعت ان کی زندگی رہ گئی ہے, پھر یہ فوت ہو جائیں گے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان صحابی کو مطلع کیا کہ جبریل امین نے ابھی یہ پیغام دیا ہے, وہ بے قرار ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ آقا اب اس زندگی کے آخری لمحوں میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اشتغل بالتعلم, علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ. چنانچہ تحصیل علم میں مشغول ہوئے. وہ وقت صحابی کا کہنا غالباً عصر اور مغرب کے درمیان کا تھا, تو وہ علم حاصل کرتے کرتے سیکھتے سیکھتے ان کا انتقال ہو گیا. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں کہ رابی کا کہنا ہے کہ علم دین حاصل کرنے سے بڑھ کر کوئی افضل عمل ہوتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وہی عمل ارشاد فرماتے. تو پتا چلا کہ علم دین حاصل کرنا یہ افضل اعمال ہے. تو یہ مدنی قافلوں میں علم دین حاصل ہوتا ہے, بیانات سنتے ہیں, ٹھیک ہے, اجتماع میں آتے ہیں, علم دین حاصل ہوتا ہے, لیکن جو علم قافلوں میں حاصل ہوتا ہے نا, جیسے تین دن کے لیے بھی آپ سفر کریں نا, 72 گھنٹے آپ کو عاشقان رسول کے ساتھ گزارنے ہیں, اور ان میں مسجدوں میں گزریں گے یہ وقت, اور وقتاً فوقتاً درس ہوں گے, بیان ہوں گے, مشق کرائی جائے گی نمازوں کی, قراءت کی, التحیات سکھائے گا کوئی, دعائے قنوت سکھائے گا, اس طرح مطلب یہ کہ سنتیں سیکھنے کو ملیں گی, بزرگوں کے واقعات, صحابہ کرام کے واقعات, عشق رسول کے واقعات, اللہ کی محبت کے جام پینے کو ملیں گے, عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعمت مزید بڑھے گی انشاءاللہ عزوجل. تو اس طرح یہ کہ بے شمار فوائد حاصل ہوں گے, یعنی ڈاکو, شانی, قاتل, اس طرح کے لوگ آپ کو دعوت اسلامی کے ماحول میں آج نیکی کی دعوت دیتے ملیں گے امام اداڑی کے ساتھ, قافلوں کی برکت سے. قافلوں میں جا کر بڑے بڑے بگڑے ہوئے جرائم پیشہ لوگ الحمدللہ بارہا ان کی اصلاح کے ہم نے نظارے کیے, یہاں تک کہ جیل کے اندر بھی دعوت اسلامی کا کام ہو رہا ہے, اور بسا اوقات جیل سے سزا پوری کرنے کے بعد قیدی فیضان مدینہ آتے ہیں یہاں شکرانے کے نفل پڑھ کر مدنی قافلوں میں سفر. الحمدللہ کرم, آپ کبھی جیل میں چلے جائیں ہمارے سائے بھائیوں کے ساتھ, آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ جیل ہے یا محل ہے, کیا مطلب یہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے, یہاں بھی یہ قرآن پڑھتے ہیں, یہاں بھی یہ درس نظامی کا سلسلہ ہے, یہاں بھی بیان ہوتا ہے, یہاں بھی سنت ہوتی ہے, قیدیوں کی داڑھی, ارے قیدیوں کے پاس امامہ, یہ کیا ہونا. الحمدللہ ہمارے ملک کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی بعض مقامات پر ہمیں جیلوں میں اجازت ہے, پورے پورے ملکوں میں بعض جگہ ہمیں اجازت ہے کہ جیل میں جا کر آپ اسلام کی اور نیکی کی دعوت دو, چھوٹ ہے. یہاں بھی بعض جیل پر ہمارا یعنی دعوت اسلامی کا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہولڈ ہے, قیدی الحمدللہ اتنے اپنے سے سیٹ ہے, ترکیب ہے, جاتے ہیں مبلغین بیانات کرتے ہیں, نمازیں پڑھاتے ہیں, کیونکہ یہ قیدی تو کہ یہ بیزار ہوتا ہے, اپنی زندگی سے بھی بیزار ہوتے ہیں, ایسے بھی قیدی ہوتے ہیں نا, ان پر اگر پیار اور محبت سے کوئی کام کرے نا تو بہت جلدی اثر پڑتا ہے. کیا پتا آپ کا قافلہ جا کر جیل میں ہی بیٹھ جائے قیدیوں کے پاس, لے تو جاتے ہیں ہر جگہ سفر کرتے ہیں. بقرعید کے دنوں میں بکرا پیڑیوں میں بکرا منڈیوں میں اپنے قافلے اتر جاتے ہیں, وہ لگے رہتے ہیں نیکی کی دعوت کی دھوم مچاتے ہیں. ہم لوگ تو کوئی موقع نہیں چھوڑتے, جنازے میں موقع ملا تو وہاں بھی شروع ہو گئے, شادی کی بارات ہے تو وہاں بھی شروع. نہ تو کام ہے نیکی کی دعوت دینا, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی. اگر آپ کو یہ یقین نہیں آتا تو آپ قافلے میں سفر کر کے دیکھیں, اگر آپ کو نہیں سمجھ آتا پیسے واپس آتے ہیں, اور کیا کہہ سکتا ہوں. آپ کی جو تین دن کی دیہاڑی ٹوٹی وہ مجھ سے لے لینا, آپ سفر تو کریں. آپ ایک بار دیکھیں, جس نے پی نہیں اس کو کیا پتا کہ نشہ کیسا ہوتا ہے. عشق رسول یہاں جو اسلامی بھائی موجود ہیں, اگر مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کا تحفہ ملے سنت کی بارگاہ میں پیش کریں. کون کون مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ. پیچھے دیکھو پیچھے, اللہ اندر میں تین ماشاء اللہ بڑھ گئے ماشاء اللہ. سبحان واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد.